بے انتہا انبیاء علیہ السلام جوڑ کریو بزرگن انبیاء علیہ السلام پا بنی اسرائیلو کی راغلیو دارنگی دا ظالمان و دا فرعون دا ظلم زیادی دا پنجن اللہ دیت آزادی ورکڑیو رایات کئی نعمتنا زما حغا انعمتو علیکم چما انعام و احسان کڑی پتا سو و اوفو بعہدی پورا والو کئی فوادو زما کمی وعدی چما پاسمانیو کتابونو کی دتا سولا اغسطی او دا انبیاء علیہ السلام پا جمع متا سولا بیان کڑی اغا وعدی پورا کئی اوفی بعہدکم زبم پورا کم ستاسو وعدی یعنی پورا پورا اجر او ثواب بدر کم و ای آیا و خاز زمان فرحبون یرو کئی قرآن حکیم کی زی پا زی دا بنی اسرائیل و غوادی ذکر کری چی دی نسو آدھا غستر شوی و لکو گو ریتاو دی سورہ بقرہ کی درش پیتم نمبر آیات چی غوادہ صد چی اللہ وی و اوفو بی عہدی پورا والیو کئی پا وعدو زمان درش پیتم نمبر آیات کی داغی وعدی ذکر دے فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا يَدَكَ وَخَشَ غَسْتَ وَمُنْغَا مِيثَاقَكُمْ مَزْبُوطَ وَادَسْتَا سُنَا وَرَفَعْنَا وَرَاپُورْتَ كَدُو مُنْغَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دَپَاسَ سْتَا سُ غَرْدَ تُور او درتمی ویلی خوزونی سی ماہ کتاب آتے ناکم چی درکڑے من تاسو تا بی قوت پا مضبط والی سرا دعمل پنیت کتاب دا اللہ پلاسو کی روالے وذکرو رایات کئی ماہ غصو فیہی چی پدی کتاب کی دی ددے درس و تدریس و کئی ددے تعلیم و تعلم عام کئی لعلکم تتقون دید پار چتا سو تقوا دار او متقیان جوړ شئ نو یو وعده دا چې کتاب الله بد عمل پنیت د علم پلاسو کې راواله دارنګ یو وعده الله ذکر کړی لکه ګورې سوره بقره ورستو ذکر کړي آیات کریمه ګورې دریاثیا نمبر آیات نا دغه پارا کی اوله پارا کی دریت یا نمبر آیات کی غوادی ذکر کئ و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل یاد تا وخت اغست و مونگا میثاق بنی اسرائیل کلاکا مضبوط وعده بنی اسرائیل نا با غوادی کړم بنای خبر سوالا تعبدون الا الله چتا سو عبادت او بندگی بن کوي مگر دیو الله دیو الله عبادت او بندگی وکوي ما سیوا د الله نه دونی د غټي د پیر د مولا نام بیاله مسالم دمړو د ژوندو عبادت او بندگی بن کوي وبل والدین احسان او د مور او پلار سره خو سلوک وکوي وذل قربا او د خپل خپلوانو سره والیتام او دی اتیمانانو سرا والمساکین او دی مسکنانو سرا وقولو اوائی بلنناس دی طولو خلقتا حسنا خائست خبری دی دین چه امر بالمعروف دی او نهین المنکر دا خائست خبری بکوئی نیکو تا بی رابلی دا نارواؤن بی منی کوئی واقیم الصلاة و آت الزکاة او پابندی وکوي په مزور کوي په زکات دا غوادي وی چلاوي زما اوفو بعهدي تارنګي دي رسو آیات کې موي سلور متي آیات کې واذا خدنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم یاد کا وخت غست و مونږه کله کا مضبوط وادستا سنا لا تسفكون دماءکم نبتو يوي ونخپلي نا حق ناجیز قتلونا بنا کوئی ولا تخرجونا انفسکم او نبشڑئی نبو باسئی هم جنس تاسو من دیارکم دکورو نستاسونا دا غوادیوی چه اللہ زیب زیب زکر کری دارنگی غوادی داموی سوره مائده و گوری شپگم پارکی چلاوی زما وادی پورا کئی اغا وادی کمی وادی دی شپگم پار سوره مائده دولسم نمبر آیاتو گوری وَإِذَ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بِشَكَا غَسْتِوَى اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَلَّكَعُ مَزْبُتَ وَعَدَدَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا وَبَعَثْنَا وَمُكَرَرْ كَرِو مُنْغَ رَاپُورْ تَكْرِو مُنْغَا مِنْهُمْ دَدْوِينَا اثنے عشر نقیبا دولس سرداران و مشران وقال اللہ واللہ رب العزت دی بنی اسرائیل تویلیو انی معکم بیشک زبد تاسو سرم زما مدت و نصرت بتاو سرئی خوشرت بکدارے لئن اقمتم السولاتا کچر تاسو پابندیو کپو مزبانی کم مسجد اللہ طرف نہ پتا سو فرشو پدی مو پابندیو کا واتے تم الزکات اور مکو زکات وا من تم برسلی او ایمان ساتل تا سو زما پیغمبرانو وعزرتموهم او ددی عزت او تعظیم مو کو واقرضتم اللہ قرضا حسنا او قرض مور کو اللہ تا قرض خیستا نو الله ای زما وعده ده چې زما مدد او نصرت به تاسو سره لو کفرن خام خالریکوم با انکم تاسو نا معفوم تاسو تا سیئاتکم گناہوں تاسو ولا ادخلنکم جنات او خام خادنکم تاسو جنتونو تا داسې جنتونا تجری من تحتها الانهار چروان بئی بہی گی با لام دین محلات و باغات و داغین نهرنا داغ وادی وی چی قرآن زی پزی ذکر کری لکا سور عراف گو رئی نهم پارکی سور عراف نهم پارکی گو رئی داغی آیات گو رئی یوصل دعا ہویا 172 نمبر آیا تو گو رئی چدا کمی وادیوی چلا دا آیاتی مبارک کی ذکر کری دا وادت تمام انسانانو نا اللہ غستیو وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ یوصل دعا یا نمبر آیات تے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ او کلچ رئیستی ورفستا من بنی آدم داغ اولاد دا آدم علیہ السلام من ظهورهم ذریتهم دشاگان ددوینا غا اولاد ددوین حدیث پاک کی راغلی میدان عرفات کی وادی نعمان یو زیر آئی کہ اللہ پخ پل قدرت کاملا دا آدم علیہ السلام دا شام مسحکا او تر قیامت چی سمر بچی اولاد پیدا کی دا ٹولی تی رویستر او دا سرو میں گو پا شکل کی دا اللہ رب العزت زان تمخل او درول او وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ گواہان کڑیو دوی پخپلو زانونو باندی اللہ ورتویلیو علستو بی ربکم آیا زستاسو رب نیم ستاسو پالون کے رب او مربی زنیم قالو بلا دیتو لویلیو لینا اللہ تزمونگ ربی تزمونگ معبودی تزمونگ مددگاری تزمونگ حاجت روا مشکل کشائی ندا غوادیوی لکدی سور عراف کیوں گو رئی آیات یوصل شپک پنزوستم وم پنزوستم ندغ وعدہ ذکر کئی داغ وعدہ وا چه قرآن ذکر کری یوصل و پنزوستم آیات تے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين هكسان يتبعون الرسول چروانی کی غید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی النبی چغد اللہ نبی نے الامی چغ امی نے دا ام القرآ دا مکی مکرمی اسیدن کے لے یاد گناہن انہ دا سے پاک دے لکماشم چی سنگرنگ دا مور نا پیدا شیو پاک دے الذی حق رسول نبی او امی یجدونہو چه دای مومی صفتون داغ مکتوبا لکلی شوی عندهم فی التورات دا دوی سر پا تورات شریف کی ولی انجیل او پا انجیل شریف کی داغ وادوا چلاو ایتاسر آسمانی کتاب دے تورات شریف او پا دے که زمان دا حبیب صفات تی نولی پی ایمان نرارے تاو سر اے نسوارا او انجیل شریف دے او پا دے که زمان دا حبیب صفات تی نو ایمان روڑے دارنگا غایاتو نوگو رئی سور آل عمران کی چا غوادا کم وادا وا چا اللہ دا دوی ناغست دوا سور آل عمران کی اللہ دا غوادے ذکر کئی آیاتو گو رئی یو اتیائم نمبر آیاتو گو رئی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول یو اتیم نمبر آیات تے درم پارد سورت تے سورة عمران وَإِذَا خَذَ اللَّهُ یاد تاغ وخش اغستوا اللہ میساق النبیین اکلکا و مضبوط وعدا د پیغمبرانونا ہر پیغمبر نے وعدا غستوا او دا هر پیغمبر دا وعده پا زمن کی دا امت نا اللہ وعده غصه و هر پیغمبر دا اغو امت تیویلیو لما تیتکم من کتاب خامحا اچ درگ مکو تاوستا من کتاب ان کتابنا و حکمت نو دا علم او دا پوہنا ثم جاءکم رسول او بیارا شیتاوستا زم آخرن رسول صلی اللہ علیہ وسلم هر پیغمبر تیویلی مصدقن تصدیق کو ان کے وی لما دہا دین و کتاب ما کم چتاو سر دے نو دا وعدا بہر پیغمبر لے وی تبکے او استادا امت بکئی لتؤمنن نبیہی چی خام خاتا سویمان بروڑی بیہی پدغ خیری پیغمبر زمان ولتنصرن او خام خاتا سود دمدت و نصرت بکوئی دیمان